کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خموش تھی دل محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک درِ کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے درِ کرم پہ صدا جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبیں زمین پتھی ذہن کہکشاں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا۔ کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی دل